Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereket üzerinize olsun. Merhabalar efendim. İbret aldın mı programımızın yeni bir bölümüyle huzurlarınızdayız. Hazreti İbrahim'i uzun bir zamandır böyle sıkılarak değil, kesinlikle alakayla, ilgiyle konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de inşallah Hazreti İbrahim'in izinde yürüyeceğiz. Ve Hazreti İbrahim'in Enbiya suresinde görünen portresini beraberce resmetmeye, anlamaya, seyretmeye çalışacağız. Hocam hoş geldiniz. Allah razı olsun, hoş bulduk, sağ olun. Allah iyilik versin, Allah Amin. Kolaylık versin. Enbiya suresinin hangi ayetleri hocam? 51. ayetinden 73. Evet. ayetine kadar. 51'den 73'e kadar. Evet. Evet. Hazreti İbrahim kıssası ile ilişkilidir. Dolayısıyla en son konuştuğumuzda bu Hazreti İbrahim'in cahime atılması, evet, ateşe atılması meselesi ne bir atıfta bulunmuştuk. Evet. Onu konuşalım demiştik bir sonraki programa. Tabii zor bir mesele, kolay değil. Geniş çağrışımları olan, mecazi ve hakiki yönleri olan efendim bir hadise. Buradaki cahim derken cahim nar değil de efendim orada daha sonra nar olan yerler de var, onun da malum. Fakat cahim olması acaba ne anlama gelir diye insanın aklına geliyor. Geliyor, doğru. Akla geliyorsa, bilini bilebiliyorsak cevabını da vermeliyiz. Evet. Şimdi o Saffat suresinde diyorlardı ki "Kalibnu lehu bunyanen." Onun için böyle bir yer, bir bina hazırlayın. "Felquhu fil cahim" ve onu ateşe atın. El cahim kelimesi ateş anlamına geliyor da tabi Kur'an-ı Kerim'de bu el cahim kelimesi genel kullanıma bakıldığı zaman hep cehennem ateşi olarak geçer. Evet. Cahim kelimesi böyle özel bir azap yeri manasında cehennem için kullanılır. Fakat burada yalnız bir bina yapılıyor filan. Şimdi insanın yani aklına sanki yalıtım, izolasyon, hapishane, o hapishanedeki mahrumiyet ateşine bunu atın falan gibi böyle zihnime çok dağınık çağrışımlar geliyor. Evet, gelir çünkü cahim. Bina. Çok kolay çözümlenebilecek bir mesele değil. Ateşle alakalı, yakmayla alakalı, bina ile alakalı. Şimdi kalibnu lehu bunyanen fe'elquhu fil cahim. Yani Hazreti İbrahim'in ateşte yakılması, özel bir ateşte yakılması anlamındaki ifade sadece orada geçiyor. El cahim kelimesi sadece Saffat suresinde geçiyor. Ben yani onun mahiyeti noktasında bir iki bir şey söyleme durumumuz var, onu ifade edeceğim. Buyurun. Çünkü hastalığıyla alakalı ayeti yorumlarken durumdan rahatsız olmak manasını vermeye çalışmıştık. Onun gibi buradaki cahimi de biraz farklı algılayabileceğimiz kanaatindeyim. Ama bundan önce el cahim kelimesinin hep ilk anlam olarak verdiğimiz cehennem manasına gelmediğinin delilidir mesela o ayet. Her el cahimi gördüğümüz yerde hemen cehennem demeyeceğiz. Hemen cehennem dememek durumundayız. İşte delili Saffat suresindeki ilgili ayet. Bu böyle bir yaklaşım mesela bizim için Tekasür suresini de çok doğru anlamamızın yolunu açar. Tekasür suresi. Tekasür suresinde işte şöyle buyuruyor Allah-u Teala. Elhakümü tekasür. İşte bu çoğaltma yarışı onları o kadar oyaladı ki hatta zürtümül mekabir, yani sizi o kadar oyaladı ki sonuçta mezarlıkları ziyaret eder oldunuz. Yani ölünceye kadar böyle davrandınız. Kella, hayır, bu davranışınız doğru değil. Sevfe te'alemune, gerçeği ileride öğreneceksiniz. Sümme kella sevfe te'alemun, sonra tekrar ve muhakkak gerçeği öğrenmiş olacaksınız. Kella, dikkat edin. لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَق۪ينِ. Eğer siz bir yakin ilimle, yani son derece düşünceye dayalı bir bilgiyle hakikati kavramak isteseydiniz, لَتَرَوُنَّ الْجَح۪يمَ. Cahimi görürdünüz. Bu ayetteki el cahimi hemen cehennem manasına yorumluyor alimlerin bir bölümü. Oradaki el cahim, yani bu Tekasür suresindeki el cahim cehennem anlamına geliyorsa adamın dünyadayken cehennemi nasıl görecek yani? Cehennemi görebilmesi için vatandaşın ölmüş olması yetmiyor. Mahşer şartlarının kurulmuş olması lazım. Çünkü cehennemin var ediliş zamanı da, faaliyet zamanı da neticede mahşer şartlarıdır. Buradaki yani 6. ayetteki el-cahim kelimesine cehennem manası vermeyip de tıpkı Saffat suresinde olduğu gibi bu bir ateş manasına, genelde bir ateş manasına alırsak şöyle bir yorum yaparız. Ateş tabii ki bildiğimiz manada deriyi veya nesneleri yakan bir olgudur. Elbette öyledir. Fakat bazen ateş tutuşturulmuş bir ateş manasında ortalığı ateşe çeviren, yani dayanılmaz sıkıntıların yaşandığı ortamlardaki o pozisyonlara da ateş denilir. Yani siz eğer gerçeği doğru dürüst fark edebilmiş olsaydınız, tutuşturduğunuz ateşi görürdünüz. Yani ortalığı nasıl bir ateşe verdiğinizi, bu ateşin ahlaki çöküntü manasında, ekonomik adaletsizlik manasında, sosyal hayattaki sıkıntılar manasında, ortalığı nasıl cehenneme çevireceğini. Evet, ortalığı cehenneme çevirmek diye bir ifade var, bir tabirimiz var. Burada kastedilenin de o anlamda, yani mecazi bir ateş manasında yorumlanabiliyor olması lazım. Eğer böyle diyebilirsek ki Tekasür 6. ayetteki el-cahimi Saffat 97. ayetteki el-cahim kelimesinden istifade ederek mahşerdeki cehennem değil dünyadaki bir ateş gibi algılayabiliriz. Yani ayetlerin birbirini tefsir etmesi noktayı nazarından bakıldığında bunu söyleyebiliriz. Bunun önünde bir engel yok. Dünya şartlarında tutuşturulan ateş ifadesi de yani bildiğimiz manada işte bir şeylerin yanarak oluşan o görüntü olmak zorunda değildir. Bunun da ayrıca bir mecazi tarafı elbet vardır. Öyle olursa Hazreti İbrahim'in atıldığı o ateşin böyle bir ateş ortamı gibi algılanabileceğini ve onun biraz bir muhasara altına alınabilmişliğini, hani dediniz ya izole edilmiş bir mekan mı tahsis edildi ve onun içerisindeki özel bir hani mahrumiyet, mahcubiyet, sıkıntılı bir ateşi ona yaşatmak mı kastediliyor? Allahu alem, böyle bir yorum yapılabilir. Çünkü biliyorsunuz, özür dilerim. Şimdi mesela ben size bir şekilde bir diyorum ki işte Mehmet Hoca'yı şuraya atın diyorum bir binaya. Yaktım çıranı diyorum. Tamam mı? Yakalım çırasını diyorum. Ne demek yakalım çırasını? Yani bunu mahrumiyetle orada sıkıntıyla, azapla baş başa bırakalım. İnsanlardan da koparalım. Ve yaptıklarının bedelini bu şekilde ödetelim. Hı hı. Yani kalbinde, yüreğinde, bedeninde, varlığında böyle bir ateş adeta hasıl edelim gibi bir anlam yükleyebiliriz. Tabii tabii. Diyorlar. Hatta ben mesela çok uçuk gelebilir ama cehennemi hapsi münferit, bir ferdi, bireysel hapis ve cennetten mahrum olmanın ateşi şeklinde yorumlayan değişik yorumlarla karşılaştım. Mutlaka fiziksel ateş de vardır. Ama cehennemi cahim diyoruz ya, hı hı, bir anlamda o cennetten, cenneti durumlardan mahrumiyetin getirdiği bir ateş gibi yorumlamak da mümkündür. Yani ateşin çok geniş çağrışımları olabileceğini hesaba katmak lazım. Tabii tabii. Hani mesela böyle onulmaz yaraların, sıkıntıların, evet, müptelası olmuş insanlara da hani canım yanıyor denir yani. Tabii yanıyor. Canın yanması ifadesi böyle bir mecazi bir ifadedir. Ateş ocağına ateş düştü deriz. Evet. Evine ateş düştü deriz. Aynen öyle. Böyle bir mecazi kullanımları var meselenin. Ama bunlar var diye biz şimdi Hazreti İbrahim'le ilişkilendirilen işte o ateşe atılma olayını biz bunu görmezlikten geliyoruz ve biz bununla ilgilenmiyoruz demek durumunda değiliz. Yani. Bir defa, çünkü Bert var meselesi, evet, Rudet meselesi var. Yani şimdi o meseleyi biraz daha yakından görelim noktasında. Enbiya suresinin ilgili ayetlerine meselenin arka planını da biraz görerek, yani Hazreti İbrahim hangi diyalogların sonucunda böyle bir muameleye tabi tutuldu? O noktada 51. ayetten itibaren bir takım açıklamalar var. Hı hı. O açıklamaları böyle izini sürerek gidelim. Sonuna doğru zaten yeniden o ateş meselesine gelmiş olacağız. Hay hay. Ayetlerin bizi sürüklediği nokta odur. İşte Hazreti İbrahim'e Cenab-ı Hak buyuruyor ki İzgale İbrahim'u ve İzgale ve leqad ateyna İbrahim'e rüştehu min kablu. Daha önce biz İbrahim'e muhakeme gücü vermiştik. Ve künnâ bihi âlemin. Biz onu çok iyi bilenleriz. İzgale li ebihi ve kavmihi. Hani babasına ve kavmine demişti ki ma hazihi temâsilülleti entüm lehâ âkifûn. Böyle önünde eğilip durduğunuz bu heykeller neyin nesidir? Kalu vecedna abâena lehâ âbidîn. Biz atalarımızı böyle ibadet eder bulduk. Cevabını vermişlerdi. Kâle lekad küntüm entüm ve âbâküm fî dalâlin mübîn. Bu halinizle siz de atalarınızda apaçık bir sapkınlık içerisindeymişsiniz demek ki. Deyince o etrafındakiler ona diyor ki kâlu eci'tenâ bil hakkı em ente minel lâibîn. Yani sen şimdi bize hakikati mi getirdin yoksa bizimle oyun mu oynuyorsun? Yani kendilerine göre Hazreti İbrahim'i ciddiye almıyorlar ve onun öğretilerini de ısrarla hani bir alaycılık konusu ediniyorlar. Kendilerine bizimle oyun mu oynuyorsun? Bizimle oyun oynayanlardan mısın yani? Nedir senin yaptığın diye onu ciddiye almayan, hafife alan bir duruş ortaya koyuyorlar. Hazreti İbrahim onlara diyor ki kâle bel hayır ne oyunu? Rabbukum ve Rabbus semavati vel ardillezî fatarahunne. Sizin Rabbiniz gökleri de yeri de yoktan var eden o kudrettir. Ve ene alâ zâlikum mineşşâhidîn. Ben de şimdi sizin bu duyarsız durumunuza şahitlik edenlerdenim. Ve tallâhi. Ve Allah'a yemin olsun ki le'ekîdenne asnâmeküm. Sizin putlarınıza bir oyun oynayacağım. Ba'de en tüvellû mudbirîn. Böyle buradan ayrılıp gittiğinizden sonra ben ne yapacağımı bilirim diyor. Saffat suresinde de işte fetevellev anhu mudbirine geçmişti. İbrahim'den ayrılıp çekilip gitmişlerdi. Burada da Hazreti İbrahim siz buradan ayrılıp gidince ben sizin putlarınıza neler yapacağım hani göreceksiniz demeye getiriyor Hazreti İbrahim. Ondan sonra şefece'alehum cüzazen. Safat'ta feragı aleyhim darben bil yemin ifadesi geçmişti. Sağ eliyle veya bütün gücüyle. Onları işte yıkıp perişan etmişti. Buradaysa fecaalehum cüzazen onları paramparça etti. Putları. Evet, parçaladı. Parçaladı. İlla kebiren lehum ancak bir büyüğü hariç. En büyüğü hariç gerisini paramparça etti. Peki bunu niye bıraktı büyüğünü? لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. Hani insanlar gelip meseleyi gördüklerinde ona müracaat etsinler diye. Yani ona sorsunlar. Hani onun üzerinden bir polemik başlatacak Hazreti İbrahim. Onun hazırlığını yapıyor. Yaşı bazı alimler لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ifadesindeki اِلَيْهِ zamirini, oradaki hu zamirini Hazreti İbrahim diye yorumluyorlar ama bağlam ona çok müsait değil. Lallahum yarciun, lallahum ileyhi yarciun. O büyük puta müracaat etsinler. Hani ona sorsunlar. Diğerlerini yerle bir etti. Gelip ona sorsunlar. Kalu geliyor adamlar. Diyorlar ki: "Men faale hada bi alihetina?" Bu işi bizim ilahlarımıza kim yaptı? Evet. İnnehu le minez zalimin. Bunu her kim yaptıysa o zalimlerin zalimlerden biridir. Haksızlık yapmıştır, zulüm yapmıştır diyorlar. Evet. Demek ki bu toplum haksızlığın, zulmün, adaletin ne olduğunu da biliyor yani. Biliyor, bal gibi de biliyor. Yani biz öteden beri söylüyoruz. Peygamberlere karşı çıkanlar yaşadıkları toplumların en dindarlarıydılar yani. Geleneksel anlamda sahip oldukları kabul her ne idiyse onu din diye benimseyenler peygamber öğretilerini kendi dinlerine karşı savaş ilanı gibi görüyorlar ve bütün düşmanlıkları da kendi eski sahip olduklarının elden çıkmaması için uğraşı vermekti. Saat suresinde de Furkan suresinde de bu tür ayetler var. Vasbiru ala aliyetiküm. İlahlarınızı savunun. İnne hâdâ illâ şeyin yurâd. Şimdi sizden istenen budur. Hatta şeyde diyor ki Furkan suresinde inkâde le yudillünâ an alihetina levla an sabarna aleyha. biz ilahlarımızı savunuyor olmasaydık az kalsın bu peygamberimiz için bizi saptıracaktı diyorlardı. Yani onlar kendi öğretilerini, kendi sahip oldukları şeyi din diye benimsedikleri için buna karşı olan herhangi bir duruşu dine müdahale gibi algılayıp kendilerini otomatik bir savunma pozisyonuna alıyorlardı. Bu adamlar da yani Hazreti İbrahim'in kavmi de bunu bizim ilahlarımıza, putlarımıza kim yaptı? Hiç şüphesiz bunu yapan zalimlerden biridir, zalimdir diyerek bu kavramın gündemlerinde olduğunu anlıyoruz. İçlerinden birileri, hem birileri böyle bir soruyor, hem de içlerinden biri cevap veriyor. Diyor ki, galu, birileri cevap veriyor. Semi'na feten, bir delikanlı duyduk. Feten ifadesi aslında bir küçümseme ifadesidir. Feten genç, genç, tıfıl, ağzı süt kokmak. Toy bir delikanlı gördük. Evet, yani, evet. Yani bir delikanlı duyduk. Yezkuruhum, putları zikrediyor. Putları zikrediyor, buradaki zikretmek aslında diline dolamak demektir. Hmm. Yani putlarımızı diline dolayan, hani putlarımızla alakalı böyle olur olmaz ileri geri konuşan bir genç duyduk. Yukalü lehu İbrahim. Adı da İbrahim'miş. Muhtemelen bu yapmıştır diyorlar. Böyle bir kanaat ortaya çıkınca galu, diğerleri diyor ki fe'tu bihi ala a'yunin nasi. Hadi bakalım onu insanların gözünün önüne getirin. Meydana getirin. Leallehum yeşhedune. Belki olayı gören biri vardır da duruma şahitlik ederler. Hani gel getirin, millet görsün. Belki o esnada burada birileri vardı. O da bu işi yaparken ilgililer görmüştür. Duruma şahit olsunlar. Yani sanki bu adamlar biriyle alakalı karar verirken hani kendilerince haksızlık yapmama duyarlılığını da sanki ortaya koyuyorlar. Şahit tutmaya çalışıyorlar. Evet, bir şahitlik kurumu üzerinden konuşuyorlar. Şimdi bu ayet olmasaydı yani böyle bir nezaheti, duyarlılığı doğrusu onlarda hiç aramayacaktık da yani ayet olunca fe'tu bihi ala a'yunin nasi, onu insanların görebileceği yere, gözlerinin önüne getirin, leallehum yeşhedun, belki onunla ilgili bu adamlar şahitlik yaparlar, yani tespit ederler, işte suçu bu işledi derler, öyle bir arayış içerisindeler. Ya da halka da bir gözdağı vermek, halkı şahit kılarak buna. Şimdi leallehum olduğu için hani umulur ki belki, belki. Öbür türlü olsaydı mesela قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى اَعْيُنِ النَّاسِ لِيَشْهَدُونَ لِيَشْهَدُونَ derdi yani. Anladım. Şahit olsunlar, durumu görsünler. Öyle değil de henüz daha ceza verme konumunda değiller. Umulur ki bir şahitlik meydana gelir, biri görmüş olur. Diyorlar, getiriyorlar demek ki Hazreti İbrahim'i. Kalu diyorlar ki Hazreti İbrahim'e, en tefaalte hâzâ bi âlihetinâ ya İbrahim. Ey İbrahim, bu işi bizim ilahlarımıza sen mi yaptın? Kale. Cevap veriyor. Diyor ki, bel, hayır. Aslında bel... Bel, belki o ihtimal ifade etmeyecek orada. Bel, şimdi bel ve bela edatları var Arapçada, iki tane. Bunlar tasdik edatı olarak bilinirler. Önceki cümledeki mana neyse bu mananın tersini ifade ederler. Fakat bu bel edatının bazen aslında beraberinde, bununla beraber gibi anlamları da var. Yani bir olumlu mana da verir. Bel esasında hani ben onları öldüren ben değildim cümlesini burada varsaymak zorunda değiliz. Böyle bir cümle varsaymak değil. Aslında şu büyük de yapmış olabilir. Ha, bel. Olabilir mi? Filan bir sorgu var yine. Sorgulatma var. Ha, diyebiliriz. Ama bel edatının bu tasdik edatı olduğunu unutmamak durumundayız. Bel yani esasında demeye, belki arada başka konuşmalar da geçiyordur. O detay burada olmadığı için aklımız yani o noktada bir yeterli durumda değil. Bilmiyoruz. Fe'alehu kebiruhum hada. Belki de veya esasında bunların büyüğü yaptı bu işi. Bu işi bu putların büyüğü yaptı. Fes'eluhum, isterseniz sorun o putlara. İnkânû yantıkûne. Hadi bakalım, eğer konuşabiliyorlarsa, onun zaten meselesi buydu. Hani Saffat suresini işlerken demişti ki, fekâle elâ te'ekülûne, ferâhe ilâ âliyetîm, putların yanına sokuluyor. Fekâle elâ te'ekülûne, ya siz yemek yemiyor musunuz? Mâ aleküm lâ tantıkûne, size ne oluyor, neden konuşamıyorsunuz filan deyip alay ediyordu. O alay burada da geçmişti işte 57. ayette. Ve tallâhi le ekîdenne aslâmeküm ba'de en tüvellû müdbirîn. Siz çekilip gittikten sonra sizin putlarınıza nasıl tuzaklar kuracağım, Allah'a yemin olsun yapacağım bunu diyor. Kararlı. Şimdi buradaki meselesi putların güçsüzlüğünü, takatsizliğini, kendilerini savunmaktan aciz olduklarını ve bir diyelim ki eser oldukları için, bir mahluk oldukları için, üstelik insanların ellerinden çıkma birer nesne oldukları için çaresizlikleri gün gibi aşikar. Ama bunu böyle canlıların, canlılardan beklenen bir takım özellikler üzerinden yorumluyor. Anladım. Yani peşine gittiğin adam bari konuşuyor olsa, bari bir yararı zararı olsa, bari bir şeye yarasa, hiçbir şey yok. Bak, konuşamıyor bile. Becerebiliyorsanız sorun o öldürülenlere, kırılanlara, eğer konuşabiliyorlarsa konuşturun. Konuşamıyorlar yani. Evet. Faraca'u ila enfusihim. Kendi başlarına kalıyorlar bir ara bu ahali. Fekalu, diyorlar ki, demişler ki, inneküm entumuz zalimune. Ya böyle ama, yani bu İbrahim'le alakalı çok net bir bilgiye ulaşmadan bunu suçlamakla aslında zulmetmişiz. Zalimsiniz yani. Niye haksızlık ediyorsunuz adamı sorgulamadan? Oradaki kendi başlarına nefis, enfus yaşıyor. Evet. Vicdanlarının, vicdanın dile gelmesi gibi. Vicdanlarıyla baş başa kalmak. Baş başa kalmak. Evet, faraca'u ila enfusihim. Kendilerine döndüler. Yani ne yapıyoruz yani? Kimse şahit değil. Adam ben de yaptım demiyor. Diyor ki işte muhtemelen bu büyüğü yaptı. Ona sorun, konuşabiliyorsa konuşturun diye putlar üzerinden mesaj vermeye çünkü gayret ediyor. Çünkü vicdani sorgulama da var burada yani. Var var. Evet. Fekalu inneküm entümüz zalimun. Yani adamı neye suçluyorsunuz? Böyle yaparsanız siz zalim olursunuz demeye getiriyor içlerinden bir birileri artık. Evet. Kimse. Thümme nükisû alâ ruhusihim. Bu vicdan muhasebesi çok uzun sürmüyor. Thümme nükisû alâ ruhusihim. Dönüyorlar kendi baştaki durumlarına. Yani kendi çarpık algılarına, eski anlayışlarına. Tekrar dönüyorlar. Eski düşünceleri neydi? İbrahim'i suçlamak. İşte onun üzerine bir feten, bir semi'na feten, bir tıfıl duyduk. Hadi bakalım, muhtemelen adı İbrahim. Bu yapmıştır. Algıları buydu. Onun üzerinden o eski düşüncelerine geri dönüyorlar ve Hazreti İbrahim'i bu defa suçluyorlar. Diyorlar ki, lekad alimte, sen şimdi biliyorsun ki, lekad alimte, hem fiil mazi, hem başında kad var, hem de onun başında da lam var. Bu lekad, yani mutlak surette, muhakkak ki, kesin olarak, sen çok iyi biliyorsun ki, ma haulâi yantıkûne, ya bunlar konuşamazlar be. Sen bunların konuşamadığını bilmiyor musun? Yani bizimle dalga mı geçiyorsun? Bunu söyleyince Hazreti İbrahim tam da gelmek istediği nokta burasıydı. Hı hı. Onların gelip de dayansınlar ve cevap veremesinler. İstediği nokta burasıydı. En başından beri bunu tasarlıyordu. Diyor ki 66. ayette, "Kale efetabudune min dunillahi ma la yenfa'ukum şey'en ve la yedurru." Yani size hiçbir şekilde yararı dokunamayacak ve size hiçbir şekilde zararı olamayacak bu varlıklara, Allah'ın peşi sıra bu varlıklara nasıl tapıyorsunuz? Siz böyle varlıklara mı tapıyorsunuz? Evet. Gelip dayandığı nokta bu. Siz neden böyle bir yanlışlık yapıyorsunuz? Bak, konuşmak bile konuşamıyor. Bak, biri onları kırıyor, ona engel bile olamıyor. Hem bunların size yararı olmadığı gibi, bunlardan yana olmazsanız korkmayın. Bunlardan yana olmamanızın size bir zararı da yok. Yararı yok, bir şey beklemek durumunda değilsiniz. Zararı yok, korkmanıza gerek yok. Çünkü o korkudan dolayı tapındıklarına dair de öyle, daha önce konuşmuştuk. Evet. Yani bu tapınmayı terk ettiğinizde bir zarar da olacağını düşünmeyin diye bu noktayı isterseniz bağlayalım hocam. Ondan sonra devam edelim. Tamam. 67. ayet. Hani bu, hemen bunu da söyleyeyim de öyle bitireyim. Peki. Üffin leküm ve lima ta'budune min dunillah. Hazreti İbrahim diyor ki artık üffin leküm ya. Size de Allah'ın peşi sıra tapındığınız bu varlıklara da yuh olsun. Be. Yazıklar olsun bile. Daha önce siz demiştiniz öf artık be. Yani yetti artık yani. Bu kadar delile, bu kadar hakikate, bu kadar berraklığa rağmen daha ne diye bunların peşine gidiyor? Menfaatiniz yok, zarar korkunuz yok, endişeniz yok. Güçsüzlüğü her halinden belli olan bu varlıkların önünde boyun büküyor oluşunuzun daha nasıl bir izahı olsun ki? Size yazıklar olsun. Öf alsın, öf olsun, yuh olsun. Efela taakilun, hala daha aklınızı çalıştırmayacak mısınız diye bu diyaloğu bu bağlamdaki surelerin hepsinde kısmen az buçuk değinilen konu burada böyle detaylandırılarak ele alınıyor ve bunun akıbetinde ona yönelik kavminin uygulayacağı o ateş, cahim ve nar kısmıyla ikinci bölümde inşallah buluşalım. İnşallah. Kısa bir moladan sonra.